Book 2 33 Rautatieasemalla. Milloin lähtee seuraava juna Berliiniin? Milloin lähtee seuraava juna Pariisiin? Milloin lähtee seuraava juna Lontooseen? Monelta juna Varsovaan lähtee? Monelta juna Tukholmaan lähtee? Monelta juna Budavestiin lähtee? Haluaisin yhden lipun Prahaan. Haluaisin yhden lipun Berniin. Monelta juna saapuu Viiniin. Monelta juna saapuu Moskovaan. Monelta juna saapuu Amsterdamiin. Pitääkö minun vaihtaa junaa? Miltä raiteelta juna lähtee? Onko junassa nukkumavaunuja? Haluaisin vain yhden menolipun Brysseliin. Haluaisin yhden paluulipun Kööpenhaminaan. Miten paljon paikka nukkumavaunussa maksaa?